İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal, herkese iyi seneler. Hayır, iyi yıllar dilemiyoruz. Dilemeyeceğiz zaten ama dikkatinizi çekerim. 21. yüzyılın 21. yılına girdik. Bakın çok önemli. Kimse dikkat etmiyor buna. çok tarihi bir yıl bu. Şimdi geriye dönüp bakıyorum da yeni yılın ilk 3 gününü hatta 3 kere 24, 72 artı işte 10 desek şimdiden 82 saatini tüketmiş bulunuyoruz. Biliyor musunuz? Ama ne tüketiş? Tüketiyoruz. Tüketiyoruz. Yani her şeyi tüketiyoruz. Zamanı da tüketiyoruz işte. Neyse ben gerçekten bu yıl dilekte bulunmamayı tercih ettim. Yıllardır diledim. Çiçekler, böcekler, kuşlar falan yaptım, çizdim. Ne oldu? Belki böylesi daha hayırlı olur. Şimdi benim gibi düşünen başkaları da var. Mesela Tunuslu karikatürcü Nadia Chiari. O 2021'de iyi yıllar dilemiyoruz diye bir karikatür paylaşmış. Bu karikatüründe de ünlü kedilerini konuşturmuş yine. İyi yıllar dilemek yerine ne diyor Nadia Chiari'nin kedileri? Bir tanesi bol şans diliyor. Diğeri ise, yanındaki ise cesaret dilemeyi tercih ediyor. Nadia Chiari aslında Uluslararası İzmir Festivali 2020 İzmir Festivali için söyleşi yapmış olduğum karikatürcüler arasındaydı. Hmm. 73 doğumlu kendisi. Şu yapılan yani iptal edilen. Evet, iptal edilen, uluslararası vasfı kaldırılan. şimdi Tunus'ta doğmuş Nadia ve asıl ününü Arap Baharı, yani Tunus devrimi ile birlikte elde etti, öyle parladı. Willis adlı bir kedisi var Nadia'nın, bunu söyleşi de anlatıyordu. Ve ondan esinlenerek Willis from Tunis başlığı altında bir bant ve bir karikatür, bir takım karakterler yaratmış. Oldukça sert ve eleştirel, politik ve editoryal karikatürler. Onun kısa zamanda yalnız Tunus ve Kuzey Afrika'da değil, Avrupa'da da ün kazanmasını sağladı. Mesela 2012 yılında Fransa'nın Caen kentinde Honoré Daumier ödülüne, ki çok önemli bir ödül bu, ona layık görüldü. 2013 yılında Liège Üniversitesi'nden onursal doktor nişanını aldı Chiari. Forte de Miami'de 2014'te Uluslararası Siyasi Hiciv ödülüne hak kazandı. Fakat en önemli ödülü bence Angoulême'de Off Off Off Festivali'nde, ismi de çok hoş festivalin, Fransızca, yani Fransızcasını Türkçe'ye tercüme ettiğimde cesaret ödülü diyeceğim. Fransızcası çok daha argo oluyor ama çok önemli bir ödül sahibi oldu. Sokol ödülünün de sahibi olmuş, Krems Karikatür Müzesi tarafından verilen. Ve aynı yıl, yani 2018'de Nadia'nın adı BBC tarafından dünyanın en etkili 100 kadını arasında anıldı, yer aldı. Ama İzmir'de anılamadı, yer alamadı. Yok, onun gibi diğer 9 meslektaşı da anılamadılar. Plan Tükişka başka olmak üzere. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü neden? Muhalifler. Evet, o zaman normal. Yani politik karikatür çizen karikatürcüler, muhalifler ve tabii ki pek tasvip edilmiyorlar, hoş görülmüyorlar. Bu konuya herhalde 2021'de sık sık döneceğiz, geleceğiz. gibi evet, görünüyor. Öyle görünüyor, evet. Evet. Amerikalı karikatürcü Jeff Koterba. O ise çok klasik bir yeni yıl karikatürüyle okurlarına temennisini iletmiş. Biliyorsunuz bu yarı çıplak, beyaz sakallı eski yıl gider, yerine de kundaklı bebek yeni yıl gelir. Genelde böyledir. Evet, bu sembolde, evet. Evet, Ömer Hocam hatırlayacaksın. Hani Hoşbemo'nun zamanında böyle yeni yılda Al Capone'in çizdiği karikatürlerde de bu semboller kullanılırdı. Evet. Hep. Şimdi Koterba'nın karikatüründe belinden sarkan bir kum saatiyle yarı çıplak bir şekilde koşuyor uzun beyaz sakallı ihtiyar. Yani 2020 yılı. Bu bir bayrak yarışı. Az sonra bu ihtiyar adam bayrağı, elindeki bayrağı yarışı sürdürmek için kendisini bekleyen küçük çocuğa, hatta henüz kundaklı olan o bebeğe, o küçük bebeğe devredecek. Tabii ki yaşlı adamı bekleyen bebek 2001 yılı, 2021 yılı 21, pardon. Evet. Yaşlı adamın devredeceği bayrak ise işte asıl önemli noktası o karikatürün. O bir aşı, bir enjektör. Yani Koterba'ya göre, Jeff Koterba'ya göre 2020 yılı 2021 yılına umut devrediyor. Umut konusu tabii o da tartışmalı. Şimdi aşılardan medet uman bir diğer Amerikalı büyük usta Kevin Kaloger, yani Kal diye imzalıyor. Economist dergisinde çok kapsamlı bir karikatür çizdi Kal. Covid-19 aşısının dışında 2021 yılında dünyaya gerekecek 8 tane farklı aşı öneriyor. Biliyorsunuz yani karikatürcüler hayallerinde sınır tanımıyorlar. Şimdi Kal'in hayalini kurduğu 8 yeni aşıyı 8 ayrı karikatür karesinde birlikte bakalım, anlatmaya çalışalım. Birinci kare ve birinci aşıyı görüyoruz. İklim değişimi aşısı bu aşının adı. Bu karede bir takım hayvanlar görüyoruz, işte ayı, geyik, kaplumbağa falan. Ve bir tanesi ayı, diğerlerini diyor, elinde de bir enjektör var ayının. Pençesinde ayının, diyor ki sen kamyonu durdur diğerine, ben de şoförü aşılayayım diyor. Kamyon nedir? Kamyon bir fosil yakıt kamyonu. Plakası da mankind, yani insanlık değil mi? İnsanlık. İkinci aşısı, ikinci önerisi Kal'in resesyon aşısı. Burada da dünyayı bir mengenin içinde görüyoruz. İyice böyle sıkıştırılmış, muazzam bir baskı var üzerinde. Fakat bir yandan da eliyle o mengeneyi çeviren, o kolları çeviren, ki tanıdık bu simgeler, koronavirüsleri, onlara doğru aşıyı, enjektörü tutuyor dünya. Ve durdurun şu mengeneyi, yeter artık bu baskı falan diye bir çağrıda bulunuyor. Dünya. Üçüncü aşımız izolasyon, yani yalnızcılık aşısı. Bunu da işte düşmanlarımız bizim duvarlarımızı hiçbir zaman aşamayacaklar diyen ve bir kaleye sığınan bir takım kişiler enjektörle kendilerine doğru gelmekte olan işte aşıcılara karşı kendilerini korumaya çalışıyorlar. Fakat içeriden biri bağırıyor. Yani bunlar bizim düşman değil aslında. Müttefiklerimiz diyor. Evet. Bunu koçbaşı gibi kullanıyorlar. Evet. Enjektörü koşarak evet, eski evet, kalelerin evet. Kaleyi yıkacaklar. Evet. İzolasyoncuların kalesini yıkacaklar. Efendim dördüncü aşımız ekspansiyonist aşı. Yayılmacılık yani. Yayılmacılık, evet. Burada da Çin'i örnek almış Kevin Kaloger. ve Çin'e tabi simgeleyen yaratık bir ejderhadır. Ejderha da ayağını suya atıyor. Hangi suya? Tabii ki Kuzey Çin Denizi'ne. Güney Çin Denizi'ne. Evet. Pardon, ne diyor? Güney Çin Denizi'ne, evet. Güney Çin Denizi'ne. Deniz bir mayın gibi aslında orası ve enjektörler var yine suda yüzer. Ejderhanın ayağına batacak diye umuyorlar. Beşinci aşı çok ilginç bir aşı. Yani erbe lazım bir aşı. Otoriter aşısı. Evet, otoriterlik aşısı, evet. Otoriterlik aşısı, evet. Bu karede de 3 tane lider görüyoruz. Kürsülerinde bağırıyorlar üçü de. Bir tanesi nefret diye bağırıyor. Diğerisi korku diye bağırıyor. Üçüncüsü zulüm diye bağırıyor. Evet. ve aşı yapacak doktorlar da bakıyorlar böyle onlara. Aman dikkat diyorlar yani bu... Süper bulaşıcıdır. Süper yayıcı. Süper yayıcı. Evet. Var ya, evet. Süper evet, yayıcılar. Evet. Trump gibi. Evet. Ya özleyeceğiz Trump'ı. Neyse daha var. Değil mi? 15 günümüz var. Var. Gitme niyeti de yok. Merak etmeyin zaten. Evet. Gitmeyebilir. Gidecek. Orası kesin. Ama siyasetten çekilmeyecek gibi. O anlamda başka. Gitmeyecek yani. Ya yani ben Trump'tan değil de ondan sonra geleceklerden daha fazla çekiniyorum. Neyse. onu 2024'ten sonra konuşuruz. Altıncı aşımıza geldik. Bu karikatür büyük bir karikatür tabii. Tam sayfa. Bu da yalan haber aşısı. Fake news aşısı. Burada da bir bilgisayarın başında tuhaf bir tip görüyoruz böyle. Bizim maganda tabir ettiğimiz aslında bir troll bu. Ve troll çiftliği siber saldırı altında diye bağırıyor bir tanesi, imdat istiyor. Tabii ki o siber saldırı aslında aşı saldırısı. Yani bu trollere karşı da bir aşı geliştirilsin diyor Kevin Kroger 2021'de. Yedinci aşı önemli, eşitsizlik aşısı. Aslında hepsi önemli bu aşıların. Evet. Burada da işte bir yarda değil mi böyle iki şeyi tepeyi birleştiren bir enjektör var. Yüksekte olan zenginler, aşağı alçakta olan fakirler, yoksullar ve bunları buluşturacak olan bir dev bir enjektör, eşitsizlik aşısı. Çok artık hayal gücünü aşmış biraz karikatürcümüz. Son aşımız anti aşı aşısı. Bu da artık hakikaten çok öfkeli bir vatandaş. Eline aşıyı almış. Aşıya hayır diyen bir başka vatandaşa doğru saldırıyor. Buna o daha da... fazla katlanamayacağım diyor. Evet, evet. Buna ama daha fazla. Şeyde aşı karşıtı elinde pankart tutan kadın da bu benim lafımı söylüyorsun diyor. Evet, aslında benim söylemem gereken. Evet, benim lafımı çalıyorsun. Evet, evet. Bu aşıcılarla anti aşıcılar savaşı bayağı süreceğe benziyor 2021'de. Bakalım. Evet. İnsanlar aslında nedense yeni bir yıla girildiğinde kötü giden her şeyin birdenbire düzeleceğine inanmak istiyorlar. Fakat bir süre sonra işte şimdi de 82 saat geçti. Gerçekle yüz yüze geldiklerinde maalesef bu hülyadan vazgeçiyorlar. Her şeyin değişmesi için bu defa yeniden yeni bir yılın ya da yeni bir bayramın gelmesini falan gözlemeye başlıyorlar. Bunun adına umut diyoruz değil mi? Aynen. Umutsuz da yaşanmaz zaten. Hürriyet gazetesinin çizeri Latif Demirci yılın birinci sabahında çıplak gerçekle karşılaşma anını karikatürüne aktarmış. Latif'in karikatüründe yılın birinci sabahı henüz yeni uyanmış genç bir çiftin yatak odasındayız. Yok mahrem bir şey yok. Sonuçta Neriman Hanım hala yatakta, sabah uykusunda. Kocası ise ayaklanmış, yatak odasının perdesini aralamış, dışarı bakıyor. Gördükleri de onu hayal kırıklığına uğratmış olmalı ki karısına şöyle sesleniyor. Neriman, yok bir değişiklik ya. Aynen 2020 gibi. Fakat çok önemli bir detayı unuttun galiba. Yatak odasının başındaki şeyde bir radyo var. Evet, Çalar Saat Radyosu gibi. Çalar Saat Radyosu. Evet, evet doğru. Güzel. Güzel bir ayrıntı. Mesleki evet. Deformasyon değil mi bu? Evet. Radyoyu görmek. Evet, aynen öyle. Hiç harika. Dilekler demişken Le Mans dergisinin geçen haftaki kapağında karikatürün aslında bir karikatür var kapakta, tepesinde de şöyle bir dilek var: gelen gideni arattı, bari sen kurtar bizi 2021. Ne güzel değil mi? Evet. Hoş, hoş, çok hoş bir dilek. Ama gelin görün ki dileğin hemen altında yer alan ve Tümer ve Can imzalı karikatür. Tümer Geban ve Can Barstan tarafından yapılmış. Müşterek bir karikatür bu. Bu karikatürde hiç de öyle ümit var değil sanki. Karikatürde bir zaman yolculuğuna çıkmış ve 2150 yılına ulaşmış. 2150 dikkat edin. Ulaşmış iki bilim adamı var. İşlerinden biri zaman makinesinin kabininden dışarı çıkmış. Henüz daha birkaç adım atmış ki o gördüğü manzara karşısında paniklemiş ve hızla kapsüle doğru geri dönüyor. Dönerken de içerideki arkadaşına sesleniyor. Dön lan lan. Hiçbir şey değişmemiş. Lan çabuk. Şimdi dışarıda gördüğün evet. Dışarıdaki manzara şöyle. Çevrede modern binalar var. Gerçekten bayağı modern. Yani çağımızın ötesinde binalar, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz tarzda uçan taşıtlar, uçan otobüsler falan da var. Evet, ama otobüs çağımıza uygun. Evet, o değişmiyor. Evet. Benim çocukluğumda da vardı bunlar. Evet. Fakat meydanın ortasında tam da bu zaman yolculuğu kapsülünün indiği yerin önünde sırtında onu uçurmaya yarayan roketi ve peşinde köpeğiyle birlikte bir adamcağız görüyoruz. Yürüyor. Yüzünde de bildiğimiz o şimdi kullandığımız maskelerden takmış. 2150 yılındayız. Yürürken bir yandan da eline dezenfektan sıkıyor. Ve söyleniyor da bit artık 2150, bit diyor. Evet. Şimdi anlaşılan Le Mans'ın çizerleri çok iyimserler. Yuval Hariri biliyorsunuz Homo sapiens'in 2100 yılına kadar yaşayacağını, ondan sonra ortadan kalkacağını öngörüyordu. Le Mans çizerleri çıtayı 2150'ye kadar çıkardılar. Evet evet, gayet iyimserler. İyi ki size sormadılar hocam. Greta'ya da sorabilirlerdi. Evet. Bu bize bağlı derdi cevap olarak. Evet, güzel bir cevap. Politik aynı zamanda. Bize bağlı. O da artık politikaya atılacak herhalde. 18 yaşını doldurduğuna göre seçme seçilme hakkına evet, şeyde, sahip oldu. Barda, pub'da bütün şeylerinden baskıcılarından kurtulduğunu kutlayacakmış. Bütün baskıcılardan. Evet, kendisine üzerindeki oyunları edenlere. Üzerindeki tişörte fark ettiniz mi? Aa evet doğru. Düz Marsçılar topluluğu. Mars düzdürcüler. Evet. Düz dünyacılar topluluğu var ya dünya şeyde özellikle Amerika'da evet. Yaygın evet. Bilim inkarcıları onlara gönderdi. Ama şey öldü galiba onu kanıtlayamadı değil mi? Adını unuttum şimdi. Evet, kendisini bir topla yukarı mı atmıştı, öyle bir şey yapmıştı bir kişi kanıtlayacağım diye düz olduğunu, ölmüştü. Evet. Şimdi ben düzlüğü konusunda hakikaten inanmıyorum buna, çünkü ne bileyim uçak yolculuğunda falan da görürüz ama bir öküzün boynuzları üzerinde durup durmadığı konusunda hakikaten tereddütlerim var. Niye gülüyorsunuz? Öküzlere hakaret etmeyelim. Peki. Peki, tamam. Özür diliyorum, sözümü geri aldım. Niye hakaret etmedim ki ama yani? Doğru. Hiç hakaret etmedim. Yok. Atlas'ın sırtında duruyor, boynunda duruyor da ona inanıyorsunuz. Öküzün boynuzlarında niye durmasın? Doğru, doğru. Ben geri alıyorum. Şimdi peki, Leman'dan söz ettik. Ben yine 2021 yılına ulaşma başarısını gösteren öbür ikinci haftalık mizah dergisimiz, dergimiz Uykusuz'dan da söz etmek isterim tabii. 2020 yılının son kapağını Cem Dinlenmiş çizmiş. O da yıl içinde sözü geçen tam 69 kişinin karakterin portrelerini çizip taşımış Uykusuz'un kapağına Cem Dinlenmiş. Aslında kimler yok ki bu 69 kişinin içinde? Meral Akşener'den işte Emmanuel Macron'a, Timur Selçuk, Seyfi Dursunoğlu gibi 2020 yılında maalesef yitirdiklerimiz. Maradona. Maradona var, evet. Kobe Bryant var. İklim Z'de koala var mesela. Covid-19'dan korunan adam var, sağlık çalışanı var. Değil mi? Bilindik ama yine anonim karakterler. George Floyd var. George Floyd. Osman Kavala. Selahattin Demirtaş. Fahrettin Koca var. Bak, çok önemli. Berat Albayrak. Neyse, yani 69 kişi. Evet. Bunları tabii kimseyi es geçmemeye gayret etmiş. Her şey olur köşesinin çizeri. Bence tam arşivlik bir sayı ve bir kapak. Yalnız Trump'ı fark gerekiyor. Ettiniz mi? Evet. Ağzı atkıyla falan gördüm. Sarılı. Evet. Yani normalde maske takmaz. Burada Cem Dinlenmiş taktırmış bir tür maske. Çok mini koş espriler de var tabii. Yani bunlar listede. Ağzını kapamış birkaç kişi daha görüyorum şeyde, karikatürde. Ağzını burnunu tıkayan. Kimler oldu? Ağlayan Asterix ve Obelix var. Ha evet, evet. Onlar da Gosselin'in, yok, Uderzo'nun kaybına. Uderzo'nun. Üzülüyorlar tabii. Güzel bir karikatür, güzel bir kapak. Dediğim gibi arşivlik, yani saklanması gereken bir kapak. Uykusuz'un kapağı. Peki, izninizle son... En cümlede şey değil mi? Kapatıyoruz, hayatta kalan herkesi yeni yıl evet. Alalım. Evet, onu unuttum. Arkada ilaçlama yapan kişinin sözü o da. Fıs fıs evet. Diye ilaçlama yapıyor, kapatıyoruz. Hayatta kalan herkesi yeni yıla alalım. Hadi bakalım. Yeni yılda her şey değişik olacak. Bir tane şey, kasketin üstünde bir şey yazıyor ama okuyamadım. Neyse. Evet, son olarak... kendince yaptığım tamamen sübjektif bir seçimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben tabii evdeydik 4 gün boyunca. Üşenmedim, saydım. Geçtiğimiz yıl, yani 2020'de 49 program yapmışız. Demek ki 3'ü tatillere falan denk gelmiş. Yoksa ben hiç tatil yapmadım. Hiç sizin yapmadım patron. Siz çıktınız biliyorum, hatırlıyorum. Hastanede evet. Falan bir süre. Neyse, 49 programda tamı tamına 297 tane karikatür anlatmışız. Az değil. Evet. Az değil, evet. Ve bu geçen yıl anlattıklarım arasında en beğendiğim, beni en fazla etkileyen, aklımda kalan karikatür hangisi olabilir diye kendi kendime sordum. Hiç bakmadan böyle. Ve soruyu sorar sormaz gözümün önüne gelen, aklıma ilk gelen karikatürü kendimce 2020 yılının karikatürü olarak kendi oy birliğimle seçtim. Şimdi aslında şunu itiraf etmem lazım ki belki de rahmetli Ali Ülvi'nin de bu seçimde bir katkısı olabilir, bir etkisi olabilir. Zira günün birinde bana şöyle bir şey demişti. Yeni bir ıssız ada karikatürü gördüğümde çok heyecanlarım. Çünkü bu konuda o kadar çok karikatür çizilmiştir ki yeni bir şey çizmek neredeyse imkansız gibidir. Yani bir challenge olarak görüyordu, bir meydan okuma olarak görüyordu. İşte herhalde ben de bundan etkilendim ki 2020 yılının en aklımda kalan karikatürü Kanadalı usta sanatçı André Philippe Cotten'in bir ıssız ada konulu karikatürü oldu. Hatırlayacaksınız belki Covid-19 pandemisi daha ilk çıktığı günlerde Mart'tı. Cotten'in bu karikatüründe o zaman simgeler falan yer almıyor. Denizin ortasında palmiyesiyle birlikte tipik bir ıssız ada görüntüsü ve ıssız adanın olmazsa olmazı bir kazazedesi var. Robinson Crusoe var karikatürde. Fakat kazazedemiz adadaki palmiye ağacının arkasında, o kokonat ağacının arkasında omuzlarını daraltmış böyle tam siper olmuş saklanıyor. Korku içinde böyle saklanıyor. Kimden saklanıyor? Adaya yaklaşmakta olan Diamond Princess. Evet, kocaman lüks 7 yıldızlı cruise gemisi Diamond Princess. Seven Stars. Evet, 7 yıldız. Çok da güzel bir çizim. Gemiden de dikkat ederseniz böyle hafif öksürük sesleri falan geliyor. Bence 2020 yılı bundan daha güzel özetlenemezdi. Hepimiz kendi yalnızlığımıza, kendi ıssız adalarımıza sığındık, çekildik. Evet, ben şahsen hemen oy beyan ediyorum, sıram olup olmadığına bakmaksızın. Bunu yeni yılda zaten sıra baştan başlıyor. Baştan başlıyor, doğru. O zaman peki ben de bunu seçiyorum. André Philippe Cotten'in Issız Ada karikatürünü. Yaşasın. Benim zaman, için de olur. Bu arada evet. Hatırladım, 13 kişi ölmüştü Diamond Princess'te. 712 vaka, bunların 13'ü hayatını kaybetmişti. Evet. Ama eğlenmeye devam ediyorlar. Hatta daha sonra yeniden, geçtiğimiz aylarda yeniden biliyorsunuz. Yeniden kruvizler başladı. Hem de şeyi yok. Gidilecek yer, denizde bir tur atıp geri geliyordu. Onda bile Covid çıktı. Evet. Ama biliyorsunuz bu kruvizlerde genelde denizde gidilecek yerler önemli değil. Geminin içindeki eğlenceler, düzenlenen işte lottolar falan filan, onlar çok şey. Arktik'te de eriyen buzulların arasında gezmeye gidiyorlar, nasıl eridiğini görmek için filan, çok pahalı seferlerle. O konuda da bir yazı yazmıştım, evet. Kaleme almıştım naçizane. Şimdi hatırladım. Evet, benim karikatürüm budur. Jean-Philippe Cotte. André Philippe Cotte. Evet. O zaman oy birliği yılın birinci karikatürü, geçen yılın bana kalırsa en güzel karikatürlerinden bir tanesi. Teşekkür ediyorum. Issız Ada. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yıllar diliyorum. İyi yıllar. Tabii. İyi yıllar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.